kupa jomba jala inasoma. Vunja kabati mama twende nyama choma. Vunja ukime nije rudia goma. Tunavunja rekodi kupoposha wiki nzima. Fata kilicho kuleta mjini jomba. Wanja nyasi bandia mbuzi kwa urefu wa kamba. Fata kilicho kuleta mjini jomba. Wanja nyasi bandia mbuzi kwa urefu wa kamba. Chawa kacha chawa kachanganya mada habari za michezo kazileta kwenye biashara. Chawa kapagawa bosi amezima data. Bili mekuja inasoma laki saba utawawa. Kunywa pombe taratibu babu. Ukirudisha change utadeki dadeki. Tabia yako kwanza kuimba nyimbo za kwenye msiba. Usha kuwa vibe watutaki atutaki. Wee, angalia hii mambo. Sinyo kaya na makosa. Angalia hii mambo. Wee, angalia hii mambo. Sinyo kaya na makosa. Angalia hii mambo. Kuruta kota ndoto za upike dia. Singa na biza begani saka mia mia. Utajiri kupata kinima madini gia. Utajiri ukipata chawa breki kanya gia. Watakupa lecture lekuki idea. Miradi ya mezani shambani utaumia. Kabla ujawekeza watu wamedalalia. Kabla ujawekeza nani wakusimamia. Loki mambania pombe for the future. Harumbeza nyingi mabago za choma picha. Yala pembe na ngome ngumu sana kuficha. Rafiki pendwa adui bora gomaza kichwa. Inari kipengele na siles na singo. Mapesi ya kostema mtani kudeti ni so. Vijana vetu vunguni kazi kubeti ni so. Kimu wako na mdanga digi yako na jona mario. Wee, angalia hii